سورة المائدة درس نمبر 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وحسبوا او گمان کودوی اللہ تکون فتنتن چنبشی دیلر عذاب فعمو نڑاندشو وسوامو او کانشو سمتا باللہو بیا میرا بانی اکڑا اللہ تعالی علیہم پا دیمان دیم سم عمون بیاڑاندشو وسوامو او کانشو کثیرا منهم دیر دینا واللہو اللہ تعالی چی دے بصیر بما يعملون لدن کرے پاس باندې چې دی کوي ترغیب ورکاو د پاره د تبلیغ او دوه مسلې د 15 مسلونه بیان شوې د پاره د تبلیغ چې د تبلیغ نصاب بسی د تبلیغ د نصاب د پاره د الله تبارک وتعالى د کتاب خودنه او از دکړه دا وستاسو د تبلیغ نصابی و دې ببل تداوت ورکوي ځکه نبی علی السلام ته وی بلغ ما انزل الیک اور سوا هغه چې تاسو وه کیږي د طرفه دربستانه تاسو نازلی بلغ ما انزل الیک من ربک چې تاسو د رب د طرف نه نازلیږي و ان لم تفعل فما بلغت رسالته فما بلغ نو تا چې کم دی ونه رسو په ما بلغت رسالته تا د الله تبارک وتعالى پیغامات ونه رسول نو یو مسله چې د الله تبارک وتعالى د کتاب رسونه او د هغې نه خبرول او د هغې باندې عمل کې راوستل دویم اهلي کتابو ته وفرمایل شو چې د دین دعوه خو کوئ خود دین دعوه با علا مضبوطه چې د الله د کتاب احکام ودروي نو دویمه مسله د پاره د تبلیغ چې د الله تبارک وتعالى احکام چې کوم په کتاب قران کریم کې دي چې هغه باندې عمل وشي نو دا دوه مسلې بیانولې او دریمه مسله روانه ده ان شاء الله او بیا ورپسې ترغیب ورکو د پاره د نیک عمل د ایمان او د نیک عمل ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر او بیا د دې خبره ذکر او فرمایو چې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل نو وعده اغسته وا د سشي وعده یې اغسته وا چې تاسو به زما د پیغمبرانو چې کم درزي نو داغي مرستا او داغي تعلیمات او داغی تابیداری دا به کوي خو چې کله به ورته پیغمبر راغی نو دی به چې په چا به یې وزبر کې دغه به یې وجو او دا رنګې څوک به یې درغجن کول نو دا کار سبب د عذاب وګرځېده نو د دې څه مطلب چې ګنې دی به د عذاب نه بچ شي وحسبوا غمان کودی الا تكون فتنتن چنبشی دیل عذاب د کم سیزنا دا انکار چ دی کئ د پیغمبرانو نا چ سو کې قتل او لوسو کې درغجن کول او د الله د حق د دین نه انکار کول د دې دا غمانو چې دا به دې د پار عذاب نشي نو د عیسی علی السلام پر اتلو سره چې عیسی علی السلام ورته راغی او ورته وی چې د تورات احکام او د انجیل احکام دا اومنی او په دې باندې عمل وکي فعمون وړاند شو وسومو او کان شو وسترګو خوکار کو خو هغه سترګي چې الله تبارک وتعالى د دین د پاره د استعمال نکړي ناګر چې په ارس ویني خو د دې مثال په شان دړندو دی اغه غوګونه چې الله مونږه تاسو لرا کړی دي او دغه خلکو لوي ور کړیو خو چې په دغه غوګونو باندې ډېر خبرې غي اورېدي تر د مرګ پورې خو چې کله د الله تبارک وتعالى د دین اغا خبرې چې د حق وي اغه په اغه حساب معنی نوري دي چې د دین کم مطالبه وا چې تاسو به زما د دین احکام اوري او عمل کې به راولي. نو د دې وجه نه سوچ او فکر انسان لمنګه ټول ل پکار دی چې الله موږ لکم سترګي او کم غوګونه راکړي دي یا نور صلاحیتونه د بدن راکړي دي کچره موږ په دین کې استعمال نکړو نو لازمی خبره ده چې دغه راتلون کې وخت پاره د انسان د پاره سبب د نقصان ګرځېدي شي. نو ځکه ورته د ړوند او د کوڼ نسبتو کو چې حق ملګرتیا څوک نه کوي دی د حق نه ړوند دی او د حق اوریدل نه کوي دی د حق نه کوڼ دی. نو د دې وجه نه ړاند شو د عیسی علیه السلام چې کوم دعوت ورته پیش کړ دا غي نه ړاند شو وسم او کاڼ شو ثم تاب الله علیهم بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دې باندې. پس چې د عیسی علیه السلام نه پس څو وخت پورې پیغمبر نو خو الله بیا مهرباني وکړه او نبی علیه السلام راولېګو. نو د پیغمبر پراتلو سره د الله تبارک وتعالى عظیم مهرباني او عظیم انعام. ولی چې د پیغمبر پراتلو سره څنګه چې الله تبارک وتعالى د قران او د پیغمبر پر علي ګلو سره هغه خلق چې د جهنم په کنده باندې ولاړو کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها وای تاسو په کیناره د کنده د غور بالکل چې کله قران او پیغمبر راغې تاسو لیلاس درک او د کیناره د کنده نه راو باسلای او کیناره کنده سکای د غور چې هغه د الله تبارک وتعالى د عظیم نعمتونو چې دا غې پشان نه د چا پسترګو د چا سترګو لیدلې دي نه د چا غوګونو اورېدلې دي په هغه طریقا کومه طریقا او کوم سيزونه نعمتونه او خوشحالي چې هلته دي او نه د چا په زړه باندې تیر شوی دی هغه جنتونه الله ولا ورکړو هغه قوم چې د نبی علیه السلام او د قران په نزول سره د کینارې په کنده د جهنم ولاړو الله په قران او په د پیغمبر په ذریعه سره داغه کړی او د جهنم د اور نه بچ کړو او جنت والے نو الله تبارک وتعالى وی مهرباني می په وکړه چې پیغمبر می راولېګو. خو بیا دغه باوجود هم دغه اهلی کتاب ثم عمون بیا ړاند شو او ثم او کان شو کثیر منهم ډیر د دینه لګو پکې ایمان راوړو او ډیر د دینه هم پاغه خپل کوڼوالی کې او په خپل لوندوالی کې د الله تبارک وتعالى د حق دین نه فاتی شو. نو والله بصیر بما يعملون الله لیدون کې د پاغه سمانه چې دی کم عمل کوي. نو کوي تاسو د الله تبارک وتعالى د علم ناس تاسو ایس یو خبره بهر نه ده الله تبارک وتعالى تاسو کرتوتونه تاسو تدبیرونه او تاسو کارونه تاسو عملونه هر یو سیز حتی دا چې د زړه په دن نه د انسان څخه تیریږي را تیریږي د الله تبارک وتعالى د علم نه بهر نه دي. لقد كفر الذين تاكي كفروا كسانو قالوا چويدي ان الله يكن الله تعالى جدي هو المسيح ابن مريم دا مسيح زويد مريم دي وقال المسيح او ويليو مسيح عيسى عليه السلام يا بني اسرائيل اعبدوا الله وبني اسرائيل یا بنی اسرائیل اعبد الله و بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل بندگی او کیدا الله ربی چې رب زما دے و ربکم او رب ستاسو دے انه شان دادے من یشرک بالله سوچ شرکو کی سوچ صدار ګرځي په الله تعالی سره فقد حرم الله علیه الجنه تحقیق حرام کړی دی الله په دمان جنت ومأواه النار او زيد وفسيد دور جهنم وما للظالمين من انصار او نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادي. دومره پورې د دې کوڼوالي او د دې ړوندوالي د حق نه د حد پورې شو او د حد ته ورسېدو چې عیسی علیه السلام ته د اله نسبت وکړو. په دین کې دومره کانو او وړاندې شو چې هغه انسان چې د الله مخلوق او د الله بنده او د الله پیغمبر او هغه پیغمبر عیسی علی السلام ته د ړونوالي او د کوڼوالي د وجنه نسبت ته الهو کو دومره وړاندې او کانو شو چې دی چاته د الٰه نسبت کوي چا څوک دی چې عیسی علی السلام دی نو د عیسی علی السلام حال ته نه ګوري چې عیسی علی السلام خو پخپلا د الله تعالی د وحدانیت اقرار کوي سوی یا بنی اسرائیل اعبدوا الله و بنی اسرائیل بندگی کوي عبادت کوي د الله تعالی ربی چې رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی دومره ړانده او کاڼه شوی چې هغه انسان چې پخپله د خپلې بندګۍ اقرار د الله د پاره کوي تاسو هغه انسان ته هغه پیغمبر ته نسبت ته الٰه کوي هغه خو پخپله د وحدانیت اقرار کوي او نور خلک دې مسلې ته راغواړي او نور خلکو له دې دعوت ورکوي چې راشئ د هغې الله بندګي وکوي چې رب زما دی او رب ستاسو دی او ورسره ورسره د دې خبرې ذکر کوي که چېرې د دې شرک نه تاسو صبر نشوي او د دې شرک نه تاسو من نشوي نو تاسو ته پته ده چې د شرک سزا څه ده نو سزا ورته اوموري عیسی علیه السلام څه وایي انه من یشرک بالله شان دا دی هغه څوک چې صدار وګرځي په الله تعالی سره فقد حرم الله علیه الجنه نو تحقیق حرام کړی دی الله په ده باندې جنت عیسی علیه السلام ورته وایي څوک چې د الله تبارک وتعالى سره بل څوک د الله په صفاتو کې صدر ګرځي الله تبارک وتعالى په داسې خلکو جهنم حرام کړی دی چې په دې حالت کې ولا مرګ راشي و مأواه النار او زید واپس اید د دې اور و ما للظالمین من انصار او نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادي کفر ته دې حد پورې ورسېده چې عیسی علیه السلام ته نسبت الہ کو عمدہ رنگ مخ کی 17 نمبر آیات کی تیر شوی وو عمدہ سے آیات لقد کفر الذین ولسم نمبر آیات پدی سورۃ المائدہ کی درے پانے مخ کی لقد کفر الذین تاکی کفر کڑو آغا کسانو کالو چوی دی ان اللہ یقینن اللہ تعالی چ دے هو المسیح ابن مریم عمدہ مسیح زوی د مریم دے عمدہ اغه ته د الٰه نسبت کو او دلته الله پاک وی لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم تاکی کفر کسانو چې ویږي چې عیسی علیه السلام زوی د مریم دی او دلته چې کوم دی د عیسی علیه السلام عاجزی او د الله تبارک وتعالى تصرف او اختیار او نفی د عیسی علیه السلام نکولا فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم تاسو وت اله وای نو که الله تبارک وتعالى په د هلاکت راولي مرګ نو دی ځان بچکولی شي د دینه نو چې کله ځان نشي بچکولی نو تاسو د تسنګ د اله نسبت کوي نو دلته هم وای لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم کفر وکړه کسانو چې وې دي چې عیسی علیه السلام د زوی د مریم دا څوک دی دا الله تبارک وتعالى استغفر الله الله وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله خدا داس ذات ته ليس كمثله شيء نشته په مثل د الله باندې سيز هي سيز د الله تبارک وتعالى پشان نشته او نو سوګدال او نو د چا د طاقت شته بغیر د الله تبارک وتعالى نه چې د الله تبارک وتعالى اختیارات هغه د پاره ثابت کړی شي دا د هیچا د پاره حق نه جوړیږي او دا شرک ته او چا چې شرک کو الله تبارک وتعالى عیسی علی السلام پخپلا بیان کوي چې په داسې خلکو باندې جنت حرام دی نن زمونږه معاشره ته قتل پکار دی چې مسلمان بزان ته وای او د قبر نه بغیر چا پیره ګرځي دا اولیاء کرامو الله ته وسیله کوي الله ته وسیله خو نیک عمل دی الله ته وسیله خو د الله اسماء الحسنا دی یا الله ته غفور الرحیم په ما رحم وکې یا الله ته قهار او جبار یا الله استاد قهر نه استاد عذاب نه یره کوم ما د هغې نه بچ کې یا الله تبارک تعالی وهابی ته ورکوونکې زه د تا نه دا سوال کوم نو د الله اسماء حسنه الله ته وړاندې کا نو هغه خلق چې هغې ځي اولیاء کرام الله تبارک تعالی ته وسیله ګرځئ د دې څه دلیل دی دې سره نو دغه رنګې دا هم شرک دی او چا چې دا نمونه شرک وکړو او توبه ونه باسله او په دې کې ولا مرګ راغی د داسې خلکو دپاره همیشه همیشه دپاره جهنم دی اگر که د پیغمبرانو ښځې ولې نه وي اگر که د پیغمبرانو زامن ولې نو اگر که د پیغمبرانو پلاران ولې نو خو چې کله هغې شرک کړی و نو د الله تبارک تعالی په حضور کې د مشرک تپاره هر څوک سبب د نجات نشي ګرځېدی هېڅ شی سبب د نجات نشي ګرځېدی نو الله تبارک تعالی فرمایي لقد کفر الذین تحقیق کفر وکړه کسانو قالو چې وی دی ان الله ثالث ثلاثه یقینا الله دریم د دریو نه دی وما من اله الا اله واحد نشته دی څوک کارساز مگر کارساز یو وإن لم ينتهوا كشرمن نشو عما يقولون داغسنا چی وای دی ليمسن الذين كفروا خامخا وبرسيغي اغه کسانو تا منهم دین عذاب الیم عذاب دردناک چنا سوارو د الله تعالی سرا دریم رامدد کو او د الله تبارک وتعالی صفاتونه په دریو تقسیمول نو اغا په سبب د هغې په کوپر کې داخل شو نو کم خلک چې په سونو په زرګونو باندې را مدد کوي آیا د هغې وسهالي دا مې د تبې دی دا مې د ټوخي دی دا مې د بچی را کولو دی او دا مې د شر او د مصیبت نه د بچ کولو دی او دا مې د دې کار د پاره او دا مې د دې کار د پاره د الله تبارک وتعالی خدایي په اولیاء کرامو یې تقسیم کړی ده او هغه اولیاء کرام کتابونه کچری تاغي وګوري اغي صفا بیان کړی دی چې شیخ عبدالقادر جیلانی ته خلق را مدد شوی وګوري دا کتابونه وګوري هغه خدای الله د وحدانیت او د توحید بیان کړی دی دارنګي کنور پیر بابا مونږ ډیر اقوال پیش کو وګوري د پیر بابا کتابونه هغه خو داسې خلکو ته مشرک ویلی دی چې غیر الله را مدد کوي نو چې کله هغه اولیاء کرام په خپله د دې خبرې چې کوم د الله صفتونه په خلکو تقسیمه هغې ورته شرک ویلی دی نو وګوره ورته په دریو خدایانو جوړولو او په دریو الهو باندې را مدد کولو باندې هغې کفر وکړو او څوک چې په زرګونو او په سلونو باندې را مدد کوي نو هغې کفر وکړو دې ځای کې یو واقعا به عبدالرحیم صاحب الله پاک دې ورته بخښنه وکړي هغه به په خیطان کې درس کې په دې آیات باندې یو واقعا ذکر کوله وې مونږه ته چا وایي چې دلته عبدالهادي نومې هلک دی انګریز دی مسلمان شوی دی پنجفیر کې وې نو مونږه تپوس ته وکړو چې ته څنګه مسلمان شوی هغه وایي چې زه دوه ځله مسلمان شوی وې مونږ وایي چې څنګه وایي چې زه ملکي مسلمان شوم نو ما د پاکستان خلکو به ډېر صفت کو چې یاره زه پاکستان ته لاړ شم چې هلته وګورم چې مسلمانان ډېر په څه حالت کې دي نو چې زل دلته رالم نو ماته چا ووایي چې یاره زموږ په مسلمانۍ کې خو خوږ کار دا دی چې سړی چې کم دی د قبرونو له او دې سیزونو له لړ شي نو ډېر ایمان یې تازه کېږي نو چې زه لړم نو څوک د قبرونو نه ګیر چاپېره ګرځېدل او چا چې کم دی نو د قبر والا نه دوا لاسونه اوچت کړي وو وایي ما وایي چې یاره مونږ خو چې عیسی علیه السلام ته د الله د سره د اله نسبت کوو نو زه کافر وم او ما چې کوم دی اسلام قبول کو مشرک وم او ما اسلام قبول کو او دا خو ټول چې کوم دی نو دا څنګه چل دی وایي هغه ما ته وایي چې یاره دا خو الله ته د نږدې کات وایي ما وایي چې بس ما له هغه خپل نصرانیت غوره دی نو یې چې هغې ته واپس شوم نو بیا مې چا نه تپوس وکړو چې یاره دا څنګه چل دی چې دا خلک دې قبرونو له ځي وایي چې په صحیح مسله باندې ځان پوه کول غواړي وایي ما ورته وایي چې آو وایي چې پنجپیر ته لاړ شه نو یې پنجپیر ته راولېږلی شوم چې زه رالم او دلته ما ته پته ولګې دا په درس کې چې دې درس کې دا وایي چې بغیر د الله نه بل څوک چې څوک را مدد کوي هغه مشرک دی نو یې ما بیا ایمان راوړ، عبدالهادي نوم یې ولا ایښی و. هغه چې کوم دی دوه ځله ایمان راوړی و، چې زمونږ د پاکستان خلکو ته یې وکتل چې قبرونو کې هغې غیر الله را مدد کوو، مونږ د پاره خو هغه یو دوه مونږ دوه او درې را مدد کول، او دوی خو په زرګونو را مدد کوي. نو بیا د خپل اسلام نه واپس شو، خو شکر دی چې الله تبارک وتعالی ورته د حق پرستو سره ناسته نصیب کړه، او د قرآن درس و تدریس کې شامل شه. دا قرآن داسې کتاب دی، دا الله تبارک وتعالی د دې دپاره رالېږلی دی چې د الله صفت چې کوم دی هغه که د پیغمبر دپاره وویلی شو، په سبب د دې سړی مشرک ګرځي. نو ځکه وایي لکه د کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کوپر یې وکړو چې الله تبارک وتعالی سره یې دریم را مدد کو. وما من اله الا اله واحد، نشته دی کارساز مگر یو کارساز چې الله تعالی دی. وان لم ينتهوا، کچری دی مونږ نه شو، عما یقولون، دا غسنه چې وای دی، لیمسن الذین کفروا، نو خامخا وبرسی هغه کسانو ته چې کوپر یې کړی دی، منهم د دین عذاب علیم، عذاب دردناک. وحسبوا، او ګمان کو دوی، الا تکون فتنتن، چې نه بشي دی لا عذاب. پس وجه یعنی د دې پیغمبرانو نه د انکار کول او دا رنګ د حق بیان نه انکار کول، دا به د دې لپاره عذاب نشي. په عمو، نو ړاند شو، وسومو او کاڼو شو، ثم تاب الله، بیا مهرباني وکړه الله تعالی علیهم په دې باندې. ثم عمو، نو بیا ړاند شو، وسومو او کاڼو شو، کثیر منهم، ډیر د دینه، والله والله تعالی چې دی بصیر بما یعملون، لیدونکي د پاغه سجدی یې کوي. لقد كفر الذين تحقيق كفر وكاغ كسان وقالوا چوي دي ان الله هو المسيح ابن مريم، يقينا الله تعالى چه دا مسيح يعني عيسى عليه السلام زويد مريم دي. وقال المسيح، اول با عيسى عليه السلام، يا بني اسرائيل اعبدوا الله، اي بني اسرائيل عبادتو کوي، بندگي کوي، عجزي کوي الله تعالى، ربي چې رب زما دي، وربكم او رب ستاسو دي، انه شان دادی من یشرک بالله، چاچی صدار وګرځو په الله تعالی سره، فقد حرم الله علیه الجنه، تاکی کرام کړی دی الله په دمانه جنت، و مأواه النار، او زید واپس اید د اور. دا قران وای، دا مسله د قران ده، خلک پنج پیر منج پیر نه ده، پنج پیر کو خو یو سړی پیدا شو د الله د دین خدمت یې وکړو. دا د قران مسله ده چې کوم یو سړی شرک وکړو او توبه یې ونه باسله، که دی دو سوا جونه دی کوي، دور عمر ولا الله پاک ورکی زر کاله، او په سلونو جونه دی کوي، نو هغه اجي قبلیږي نه، او نه عمره قبلیږي، نه تلاوت قبلیږي، نه پنځه وخته مونځ قبلیږي، نه تاجد قبلیږي، نه ګیره قبلیږي، نه چې کم نه نو د بزرگی قبلیږي، چې دا د بنوټۍ بزرگی کمه جوړه کړې ده. د الله په نیز باندې چې شرک پکې ایس عمل د چا نه قبلیږي بالکل. نو د دې وجې نه وایي الله پې ارام کړی دی جنت، او زید واپس اید د دې اور. و ما للظالمین من انصار، او نشته د پاره د ظالمانو څوک امدادی. لقد کفر الذین، تحقیق کفر وکړه کسانو، قالو چې وی دی ان الله ثالث ثلاثه، یقینا الله دریم د دریو نه دی. و ما من اله، او نشته دی کارساز، الا اله واحد، مگر کارساز یو. و ان لم ينتهوا، کچری من نشو، اما یقولون، دا غسنه چې دی وای، لیمسن الذین، نو خامخا وبرسیږي هغه کسانو ته، کفرو چې کوپرې کړی دی، منهم د دین عذاب علیم، عذاب دردناک.